Trójka. Program trzeci. After Party. Lamentation to Corey Fuller z albumu Break. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Corey Fuller to artysta, którego już znamy. Wspólnie słuchaliśmy jego nagrań stworzonych wraz z Tomoyoshi Date w ramach duetu Ilua. To było jesienią zeszłego roku. Dziś słuchamy płyty zupełnie nowej, wydanej przez wytwórnię 12K. Wytwórnię, której szefem jest Taylor Dupree, artysta, o którym wspominam często, bo to nie tylko autor przepięknej muzyki ambient, nie tylko wydawca, ale również osoba odpowiedzialna za mastering wielu, wielu albumów, których wspólnie słuchamy w audycji After Party. Album Break, którego autorem jest Corey Fuller, powstał w jego studio w Tokio, a motywem przewodnim płyty są trudności i problemy, którym wszyscy musimy stawić czoła, jak świat długi i szeroki. W tak podzielonym świecie, w jakim przyszło nam żyć, między ludźmi wielu kultur, wielu kontynentów jest jeden wspólny mianownik. To codzienne zmagania z rzeczywistością, a jeśli to wspólnota tych trudnych doświadczeń codzienności będzie platformą do trwałego i przynoszącego pokój i porozumienia, to niech i tak będzie. Corey Fuller, album Break. Kolejny jego fragment to utwór A Handful of Dust. Thank you.

Sage i ponownie Corey Fuller z albumu Break. Nagrania, które Corey Fuller tworzy wraz z Tomoyoshi Date w ramach duetu Illua, często są na granicy słyszalności. To dźwięki niezwykle delikatne, nawet jak na muzykę ambient. Natomiast muzyka, którą tworzy już pod swoim własnym nazwiskiem, zwłaszcza ta, której mamy przyjemność słuchać w tej chwili, z albumu Break, to dźwięki o wiele bardziej namacalne. Ich fizyczność jest bardzo wyraźna. Jednym z głównych instrumentów, który słyszymy, jest fortepian, zarejestrowany nie w sposób kliniczny, jak to często bywa w bardzo wielu przypadkach, tylko zarejestrowany wraz ze wszystkimi dźwiękami, które zazwyczaj są usuwane z nagrań dźwięków fortepianu. Wszystkie trzaski, wszystkie te elementy pracy instrumentu, a tak złożony instrument, jakim jest fortepian, musi generować dźwięki nadprogramowe, oprócz tych najbardziej pożądanych, najróżniejsze trzaski i szumy. To wszystko nadaje tym nagraniom zupełnie innego charakteru i wpisuje się w motyw przewodni płyty, którym są raczej niedoskonałości życia we współczesnym świecie. Corey Fuller, kolejny fragment płyty Break, to A Hymn for the Broken. Thank you. Look into the Heart of Light, The Silence. To Corey Fuller z albumu Break, wytwórnia 12K. A teraz duet Hammock, którego już słuchaliśmy w audycji After Party. Duet pochodzi z Nashville, stanie Tennessee, ale nie tworzy muzyki country, tylko muzykę ilustracyjną. Andrew Thompson i Mark Bird od 2005 roku nagrywają muzykę ambient, muzykę post-rockową. Przełom w ich karierze nastąpił w roku 2017, gdy stworzyli ścieżkę dźwiękową do filmu Columbus. Film cieszył się dużą popularnością wśród miłośników amerykańskiego kina niezależnego, zdobył kilka nagród. Dzięki temu również muzyka zespołu Hammock została zauważona. W roku 2018 na fali popularności ścieżki dźwiękowej do filmu Columbus duet Hammock został poproszony o stworzenie muzyki do gry wideo. To piąta część gry Far Cry, niezwykle popularnego cyklu, a ponieważ w dzisiejszych czasach gry wideo cieszą się o wiele większą popularnością niż filmy, zwłaszcza te niezależne. Duet Hammock zdobył rzeszę kolejnych fanów. Dzięki temu dziś są jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów tworzących muzykę ambient w serwisie Bandcamp, w wielu różnych serwisach streamingowych również. Ich najnowsze dzieło to żywy album zatytułowany Undercurrents. Przez cały rok 2019 raz w miesiącu będzie pojawiał się nowy fragment tej płyty. Dziś posłuchamy fragmentu marcowego. Grounded in Space to efekt eksperymentów duetu Hammock z nieco dłuższymi formami. Jestem pewien, że do końca tego roku jeszcze niejednokrotnie zajrzymy do albumu Undercurrents. Wspólnie sprawdzimy, jak ten album się rozwija, jak kolejne dni i kolejne nowe doświadczenia wpływają na muzyków z Nashville i jak zmienia się ich muzyka. Grounded in Space.